أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضاطت Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, prej ti fali dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira në pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat të sa kemi vendosur në ditën e hënë mbi komentin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit të Bareke u Teala. Kemi ngelë në surën e Al-Baqara tek ajeti 142, ku Allahu të Bareke u Teala përmend reagimin e atyre të cilët i quajti prej njerëzve me ngjeleft, prej jehudive, paganëve dhe prej hipokritave, të cilët e komentuan ndryshimin e kiblës nga Bejtul Maqdisi, nga xhamia të cilën e kanë ndërtuar disa prej pejgamberëve dhe xhamia e tretë e shenjt, por se këtë ndryshim të kiblës të cilën e kishte pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë drejtim, duke kaluar në drejtimin e Kabës, disa prej njerëzve komentuan si ndryshim të fesë, si simboli pa stabilitetit, pra si një shenjë se kjo fe me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është fe e pa qëndrëshmëris, pra nuk qëndron, s'ka themele. Andaj edhe kanë thënë disa prej dietarëve se ka pasur nga muslimanët se kanë dezertuar si rezultat i këtij ndryshimi. Por se nuk janë përmendur emra dhe nuk janë konkretizuar individualisht kush janë këta njerëz dhe nuk është më rëndësi, ajo që duhet ta kuptojmë është se ky ndryshim, të cilin Allahu te bareke ve teala e bëri, shumë prej njerëzve i hutoi. I bëri që të flasin fjalë të mdhoja, të sa të Allahu Gjellaluhu i regjistroj. Në kanë gjelë dhe diçka të themi nga kjo ajet, pasat kalujmë të kajeti tjetër, ajeti 143 i surës Al-Baqara, ku Allahu të bare kjo e tala përmen simbolin dhe shenjen apo karakteristikën më të lartë të këti umeti, dhe është mesataria e umetit Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Thëtë Allahu Gjelluara, se jekulu sufeha u minen nasi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Fadallahu jallahu ala do të thon, ne përmendëm do bien, do të thon se kjo është për mucizeve, ku Allahu jallahu thot ata do të thon, dhe sikur kishin dashur ta refuzojnë Kur'anin dhe ta rrezojnë ata, vetëm kishin hesh, s'kishin thon, por ata s'kan mujt pa thon, nëse ilmi Allahu është gjithmonë paraprirës. Ilmi Allahu di paraprin gjitha gjërat. Do të thon me një lehtit nga njerëzit. Me një lehtit nga njerëzit. Qëfar u andryshoj tiblen atyre, pra sahabëve të nga mberit alai salatu selam, në dhe cina ata kanë qenë. Pra e përmendëm se ata kanë përmend tiblen e muslimanve, e jo si kible e tyre, pra dhe me kjo kini thonë se hak tash ndryshut. Kulillahi lë mëshriku vë lë mëgrib, thëtë Allahu gjenë gjelalu, u thua ju, e Allahu është lindja dhe përëndime. Pra, anët të se t'i ka caktu Zoti janë zxedhje e ti, me dashta i ndryshon. Njerë thot këne, njerë ande. E tërë qështja është dërzimi për Allahu të bare kjo e tala. Jehdi me njëshe, ila siratim mustekim, Allahu e uzzon, kënd të dëshiroje për njerëzve në rrugën e drejt. Këtë ajet dhe zër, dhe ajet i qka vjen pas, e quaj të mëgjëratën e fundit, ga dishmëria e sahabeve, për përmirësim kronik vazhdueshëm. Pra sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe zër tullat, kjo është shumë e rëndësishme. Rezumeja asaj që ka thënë në ligjëratën e kaluar duke përmendur fjalë të ulemave. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tullat me të cilin e ndërtonin fenë e tyre, nuk ishin ata, por ishte me materiali i cili vjen nga qielli. Dhe kjo është dallimi esencial mes sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ndjekësve të tyre për pikë, dhe mes njerëzve të cilët vetë ndërtojnë kuptimin e fes, vetë njërë para prakisht, e ndërtojnë ajme tullat vetë në kokë, e vizaton qysh duket feja, pastaj kur vjen me lexu Kur'anin, apo e dëgjon Kur'anin, apo e dëgjon në një hadith, mundohet këtë qka e ka vizatu në krije, mos me prish, dhe edhe fjallët e Allah dhe pejonsa, mindresh për kuthje me këtë shtëpijen qka e ka ndërtu ki. Dhe kjo është dalimi esencial me sahabë dhe të tjerën. Edhe njëherë dhe zemë. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo është më rëndësishme nga se shëron shumë probleme. Nga se si cili pineve e ka një të vizatume. Kete kina vizatu një të vizatume feje. Pasaj kur vjen një ajet, i cili do këtë se do nëna e prish për shembul një pjesë të vizatume së tonë, qka bojnë nëna? Thëna, kjo ajet sigurisht e ka një kuptim që përputhet me të vizatume në teme. Ama më rëndësina gjithmonë dojnë me rujtë të vizatume në qka e kena nëna. E sahabët s'kishin kësi vizatime. Qka pëshin sahabët? Ata ishin dërzu Allahu Gjeli Gjelalu. Ata fejnë këshin kuptu në kuptimin të ngusht të fjales islam. Dorzim. Dorzim. Ski ti nevoj me vizatu në kokë si do këtë. Sepse unë të ajap këtë tull në këtë kohë. Pas të ajap një tjetër. Dhe ka mundësi me të thonë merë këtë tull, vëndoj e këtu. Mas pas më djetë thonë, heke për këtu, vëndoj e këtu. E kjo është ajo sprovat së ne ka vendosë Allahu te bareke ve teala në mesin e njerëzve. A dhe dhe zër, qka thëtë Allahu Gjellu Ala? Kulillahi lë mëshriku lë mëghrib. Thuaj të Allahut janë lindja dhe përëndimi. Shikove zë kjo përgjigje e shkurëtër, por shëruse. Pse me ndru kiblen? Se Allah, të Allahut janë kitë kiblen. Ka të doja ju, ju drejton. Pasaj këtë ndryshim e quajti udhëzim Allahu Gjellu Ala. Jehdi me jesha. Allahu e udhëzën këndoja. Shikove zër. Këtë këtë ndryshim të kibles nga Bejtul Maqdis. Ka qabja, Allahu tha, Allahu zonë këndoje. A ata qka than, devijun këta. Allahu tha, Allahu zonë këndoje. E cila kam bejt Allahu dhe Muhammedi s.a.s. dhe tjerat nuk janë. A në dhe zëtë, mësimi më i matë, të së në nëzjerëm dhe kanë nëzjerë djetarë, e përmenëm nga Ibn Qayyim al-Juzeyyja, përmenëm nga Ibn Kathir rahimahullah, e përmenëm fjalë të shkurtra nga disa prej ulemave, të cilët kanë përmendur se udhëzimi i sahabeve dalloi me udhëzimet e njerëzve të tjerë, cilat ishin se ata s'kishin premisa paraprake. Nuk kishin premisa paraprake. Çka do të thonë premisa paraprake? Premis do të thonë një e vërtetë e padiskutueshme, e cila s'mund të arxhon asnjësend. Kjo premis, i thënë gjuna robe mukaddime. E thjeshtëzova me fjalët kur ti e vizaton një shtëpi në kokë. Tani, kur ti do me ndrejsh një shtëpi, çka bën? E bën një plan, shkurt, në kokën tënde, pastaj e thirr në mjeshtër. Nëse mjeshtri ka vepruar diçka ndryshe nga ajo çka ti e ke vizatuar, çka i thu? Prishe. E pse më prish mira, prishe se unë ndryshe e kam menuar. Në rregull, ai e prishe e bën sipas teje, apo? Kështu edhe feja është dhe. Çdo njeri prej neve e ka di ndërtu me një, domthonë ka një perceptim, një foto, qoftë ajo e qartë, qoftë pak më e mjegullume, po diçka shehaj. E ndërton ata. Pastaj dëgjon ajete dhe dëgjon hadithet pejgamberit alayhis sallallahu alaihi wasallam, dëgjon fjalë sahabeve dhe shpesh herë mundet mi ndodh kjo vizatumja në gokën e ti mund mu coptue apo mu cënue me ra shkaku i dënjë hadithi. Pra vjen hadithi thot, ajo që ka te e këndërtu në kokë, se di une, qështu o meselja. E ti pas taj vendosës një konflikt, a me e pranu këtë që ka e ke vizatu, a me e pranu për nga mërit a lejtë salatë e selam, Shekhu Islamu Taimi, rahimahullah, kur flet për i tharë të bidatit, thot, ato i kanë kitë hazër të vizatume, pas taj veçtojnë, kjo kështu e ka interpretimin, gjithmon me, atë që ka ata e kanë, para caktu, para prakisht. E sahabë dhe zër, s'kishin para caktume. Por me kuptu këta ma thjesht, kër jë ndroj kiblë në vëzër, nuk thanë sahabat, po qish, na e pat mi vizatu, këne e mu falë. Jaj, veç u rëtlu. U rëtlu. Andaj pengën sa mdullë dhe ju tha, Allahum ka urnu mu këthi ka qabja. Thanë, këtheve vjera su. Këthejmë. Qëko vëzër? As nuk banën debat, as nuk i thanë, për shembull, jara su, po qish mi bin njerëzit. Jaj, këtheve kënejna. Këtë dhe nuk ishin kohë e pak, më thonë dikush, janë falë një avë, ka kutësi, tash po kthehen ka qabja, në regull. Jo, 13 vjet në qabja. Edhe 17 muaj në Medina, 14 vjet e gjys. 14 vjet e gjys. Von. Edhe aty në ju ka vizatu t'i shka në kokë. Por ato e kishin një, qfar? Një shikis të fort për egot e tyre. Kur Allah u thot, ndroje. Banë qështu, këthaje qështu. Andë dhe zër, që dhe Allah u gjelluara, kulillahi l-mashriku wal-maghrib, jehdi me jesha. Thuaj Allah u tështë, lindja dhe përëndimi, e u zonë këndoje nga rruga e vërtet. Andë dhe zër, ajo që ka duhet të kuptojmë neve, e që është, domon, nga veqërit më daluset sahabeve, për të cilat, për shembul, generata që ka nërë pas tëre, janë mundu me kap nga kjo. Janë mundu me kap nga kjo. Cila jo? Dorëzimi pa diskutim. Për shembull, ka plot për njerëzve të cilët mundohen për shembull me ju dorëzu tërsi Allahu xhelalu ala dhe pejgamberi alayhis salam, po nefsi ti e lufton. E lufton me këto vizatime. Çai ka në kokë. Ka dalë thot, po unë po duam e pranuam, ta pranoj çështën që kam. Apo çka bën? Thot t'ja gjenë që t'ja jetit një vend i cili përshtatët me vizatimet e mija. Edhe i gjenë plot për i tharëve të historisë që kanë jetue, për i tharëve të fraksioneve të ndryshme, që kanë do dhe zërë. Osh e ka luftu vetën, dhe duke o mundu me morë nga kjo veqori, e ka morë kush ka morë për i djetarëve, si Shejhul Islam Temije, Ibn Qayyim el-Jauzije, djetarë të mëjtë, Ehli Sunneti, Mukethiri, Imam Dhahebiu, kanë morë nga kjo vëzër, hisët madhe. Dhe është i lumë aj, i cili nuk ka divizatu me posë Allahu që ka jep. Mere që ta vëndojë që të. Mere këta vëndojë që këtu. Nga se dhe zërë, imani, si kur të kishë qenë komplet, illogikshëm, nga se thamë, na, e nga të folë të emra dhe sisit Allahu, se imani është illogikshëm, po me kusht, apo me disa preventiva, imani si kur të komplet kishë qenë illogikshëm, s'kishë e pa në tokë qafirti, sepse kusht mi me pranue dikan, ha, se u ka bo kafir dhe mu ka një meqëm. Si tjetë budal, që të dispozit ka i të Allah. Pa i dhëtë me pas një minimumin e mendjes. Mirë, si kur imani t'i shkon komplet mendje, s'kish pas qafira. Po fakti që imani ka dhe një veqori tjetër, cila është ajo, ka njerë si në lidhti. Zdi, pse e tha kështu njerë, tash tha kështu njerë. Si kur që e përmendë dhe zërë. Fotografin më të qarë për ta kuptu se imani është çështje e cilësinë dhjetar islam, dërzoju. A tham se krimi më i madh që sinë ka bërë Allahu pas kufrit dhe shirku, cilja vrasa njerit. Shka krimi më të madh se me vranë njerin pa drejt? Nëse ky i vrari është fëmijë, ala më i ran bëhet krimi, apo? Nëse janë fëmijë, pa gjuna. Mirë, kjo ka qenë dekret njerëzit. Andaj Allahu Gjellole ka morë në logari dhe ka qujtë vrasës kanë, kabilin, propite Adem e Selam, me vra njërin për hako, krim. Qëka i ka ndodhë Ibrahimit a.s. Shikon dhe zërë, si kur tishtë kjo vesh me logik, kish pas dhejtë mi thonë Ibrahimit a.s. mi thonë, o Zotë, pse po mërdhën dishka kunder imanit? Kunder asaj qka e logikshme? Qëka i tha Allahu Gjellole Ibrahimit? Që kjo shka e kom zbrit dheri tash krim. Me vra njerin, me vra fëmijen. Vra e ti fëmijen ta. Urdhër. Pra nga ndalesa e fështir në urdhër më të nalë se kjo. A mund është mi bashku këto? A mund është mi bashku e? Ska mund ti. Ma dje shtoja kësaj, dhe zër. Shtoja kësaj. Dhe bon, vrasja e fëmijet është ndalume shëriatikisht. është shëriatikisht ndalume. Wala të këturu e uledekum. Edhe në Kur'an e kemi mos i vrani e vlat të juve. Pastaj kemi kërcënime për ata që ka i vrasin njerëzit pa drejtësisht. Mirë. Shtoja kësaj instiktet që ja ka vendosë Allahu njerin për e vladin. O si ta vrasë e vladin? Kur dashurin matë madhe kam dhe këti? Po si ko, ka arë një urdër i cili maherë të konin dalum, në keqë e riatët, edhe të Ibrahim e Selam, instiktivisht, natyra njerët e do e vladin, a i malet vritët vetë se sa me vratë, thot që po vrana unën e të neje ki. Me gjitha ta Allah i tha, jo, vrajet tiket. E Allah u gjelola, kër e bani Ibrahimin, qëka e qujti Ibrahimin? Ha, e qujti Khalilullah, i dashmi Allah. Andat përshimë vëzën dhe njëherë, me gjithë se shëriati, si tërsi, është ilogikshën, është si ashtyshën. Ndo njëherë, vinë urdhat Allahut, s'mund është mi kuptu ata. Dhe çdo sen çka ti se kupton, nuk vjen dash me urdhat Allahut. Madje kjo është ajo sekreti i imanit. Ti dorëzohesh Zotit, se o Zot, pa e kuptu pse. Madje në këto, në që si rëthana, si vraje djalin, që kështë i ka thonë Ibrahimit a.s. gati është edhe pa mundur ti me e kuptuhe. Post, Zotit ka thonë, qështë e kupton? Merë lezo sa të dush. Edhe gjenje, e gjeta, që pse i ka thonë Ibrahimit vraje djalin? Ska, se Allah nuk, në mënë, në logikat, na shka i njovëna, ulemat shka i njovin, nuk shohin kur gjopë, pse me vraje djalin? Pse me vraje djalin? Ska po kur gjoki. Por ka qenë, a pe zbaton urdhin Allah, apo jo? A do shikoh dhe zër, Allah u gjitha kullu përgjith, që ka tha? Kulilla, thuaj, para se me ju përgjith. Kulilla, el me shriku, el me ghrib. A do dhe zër, në gjdo urdhër, ma e men. Dije se, Allahu duhet me ju dërzu në kuptimin, se e tëra është e ti, më shëtit ka doje, më vendos që tu, pas taj më zhvendos që tu. Pa piksa i zhvendos, më zhvendos dikon tjetër. Dhe ti duhesh me ju dërzua. Dhe ti duhesh me ju dërzua Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ketë këta dhezër Allahu gjela që ti jehdi me jesha u ila siratin mustaqim. Allahu u zonë këndoje në rrugën, në rrugën e drejt. Pra, rezumeja sa që ka e folën në legjeratën e kaluar ishte se sahabët kishin nga dishmëri, duke u zhvesh për të gjitha egove të veta, për të gjitha përfityrimeve, se kështu kombe kjo pse ka ndru. Këti kishin zhveshura, ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ne rrotullohemi kanathir ai rrotullohet. Kanathir ai me rrotullohet. Pastaj vazhdon Allahu i lëvon ajetin tjetër, ajetin 143, dhe ky ajet vazhdon është ajeti i madh. Me të cilën dietar kanë thënë me këtë ajet Allahu xhelle xjalaluhu e ka cilësuar umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me cilësinë më të lartë. Dhe cilësia mesataris. Thad Allahu të bareke wa ta'ala, wa këdhalike gjëalnakum ummeten wasatan, li të kunu shuhada alen nasi, wa jekun al rasulu alejkum shahiden, wa ma gjëalna al qiblete leti kunte alejha, illa li na alama men jettabi ur rasule, min men jenqalibu ala aqibej, wa in kanet le kebiraten, illa ala alledhine hada Allah, wa ma kan Allahu li udhia imanakum, inna Allah bin nasi la raufun, Rahim. Thetë Allahu të barek e vëtjala në këta jetë. Wa këdhalik. Dhe kështu. Dhe kështu, do më thanë, kjo argumenton për sebepin. Pra, sigur, një pyetës thot, e pse e ndrove, apo pse e ndrove kibli në Zotë. Thetë Allahu, wa këdhalik. Për këtë arsye. Gjallnakum ummeten wasata. Sepse ne ju kemi bar juve ummeti më i mirë. Apo? Në e përkëthije mëj mirë. Nga se në gjuhë në Arabëve, wasat është mëj mirë. Në esens, pra e keni ju të përkëthime atje kushe përcjel me Kur'an, me përkëthim 143, surja Bakara, e kemi kështu e kemi bar juve umet mesatar. Dhe wasat është mesi. Por të Arabët, fjala mesatare, wasat, është përgjëjen më të mirë dhe më të lartë. Pra, më të mirën, dhe më të lartë. Dhe kur jemi të mesataria, dhe zër, sot e shikonin dunja, do mon flitet për më konë mesatar, mës më konë ekstrem, mës më konë radikal, dhe kitë këto tërë me pasa shpjegohen në bastë të tekave dhe epsheve të njerëzve. Si cëli që ka e mërë një pozicion, e ban të fësir dunjajnë në bastë pozicionit ti shka, shka e ka, apo? Shumë njani është i mërdhift, apo? A i mërdhift. Edhe e ndrejsh dhomën e vetë me temperaturat e larta, që ka i përstatët smujës këtit mërdhift, apo? E qka thot? Mi azbrit normal, që a ki njështë i thot normal, o, bilet tamam, qka thot? Kjo radikal, i të më prish muhe. Realisht, pengohet me smujën që ka e ka ki, që a e temperatura normal, apo? Dhe gjdoj smujë, dhe zër, ka një normalet të rej, jashtë të normalet që ka janë, të kryuar njështë në ta. Pra, shpesher njerëzit, pozicionet që ka i marrin, pasaj botën e rëtullojnë, pra, sikur botët dhëtë me botë tavaf rrëth këtina që ka i përstatër. E Allahu Gjeli Gjelel nuk e ka bo kështu me satarijën, dhe zi. Njani me mund një pozicionet me thonë, këre, unë jam qëtu, unë jam në mes. Pra, mi thonë, ti dil qanej, kjetër dil ma prap, që unë e të mes mes. Jo, nuk janë kështu të vërtet, dhe zi. Pra, me satarijë, dhe zi, nuk matët me pozicionet e njerëzve ku janë vendos. Apo? Po shemë, vëzë, kjo gjami ka diskaj, apo? A i ka diskaj. Një mura ndje, një mura ndej. Për ta kuptu dhe shka, shka po thojna, para se tim, kështu ju kemi boju e umet mesatar. Se sot gjdo i ditë, thot, unë jam mesatar, kjo radikal, kjo ekstrem, na jena kështu, na jena kështu. Fjallë boshe, njeri mundet me folë sa doje, por ajo nuk përkon me realitetin. Kjo gjami, ta kuptoni, ma qarë, kjo gjami ka diskaje. Në bas të këtyre diskajeve të përcaktohet mesi. Apo? Mirë, nëse njani, jënë mes, por rrë që aty, dikun, nga mandej, dikun 5 metra mandej. E thotë këshira, unë jam vendosë që tu. Rotullon e gjamiën që t'jemu në mes. A është kjo realitet? Jo. Në mes du është në bazë diskajeve që ka i ka vendosë Allah. Apo, si dush më konë, mund, bë, që kjo gjami. Si dush ti më konë mes, dush me matë. Kjo i paska, por shemull, 200 metra. Unë e vi këtu në midis. E jo ti ku je vendosë me thonë, këshire, që kjo pjesa që ka po jetë këtu ma shumë, këthene pak ma të kënena, që unë e të mbetën mes. Jo. Andaj, Allahu Gjellora ka vendosë alamete. Që kjo skaj edhe kjo skaj, ju jeni në mes. Aman, alametet e Zotit, jo ti që ka i vendosë alametet. Pra, mesataria nuk është pozicioni njeriu që ka e vendosë mes dy gjërave që a i ka përcaktu, por Allahu që ka i ka përcaktu. Apo? Por Allahu që ka që ka përcaktu. Por shembull, dhe zërë, manu një shembull që ta kuptoni qëfar është kitë defekt. Por shembull, kemi ateistat. A kemi një grupë që ka thojnë, në asbesojnë në Zot. Ateistat e shovin vetën mesatar. Mesatar. Dhe në, mes dy palve, apo e shohin vetën mesatar. Por shembull, mesatarët që e mohojnë komplet shkencën, apo si të krishterët, dhe mes disa të tjerët që shumë e dojnë shkencën, ata e shohin e diçka, mohe e kejtë. Ska zotë kjo, ska argument, asë për këne, asë për kënejna. Grup tjetër që kanë bëhë, jo, kjo së mesataria, kanë do një grup tjetër, dhojnë, në jena për shembull, la edri, agnostik, sedi. Dhe ato e ki po kur foli nëse për shembull kush kara mi po, të shirë unë jam mes. As jam fetar si këta, as jam ateist si këta, unë e pak ma mira po. Edhe kështu dhe zë krahaso njërëzit gjenjë shumë pozicionet dhe unë jam mes. Por shembull, i merë dy grupe, thot që ki grupi, ekstrem, që edhe një tjetër shumë neglijen, unë e thot elhamdulillah. Jo kështu nuk përcaktohet. Jo kështu mund është me ditë sa të dushti, ditra ekstreme mi bo bashk, edhe me thonë që unë në midis. Jo. Mesataria realisht është vi e caktuar e Zotit, të cilën ai nuk ka thonë ti vizatoje, po ka thonë ece. E ka dallim. Me thonë hajde ta kërkojna mesatarin, dhe ka dallim kur tha Allahu thotë që kjo udha e mesme ece. Pra Kur'ani nuk ka kërkon e mesin, po ka thonë që e mesi, ece mesin. A kuptove? Deri këtu besoj që është e qartë. Thotë Allahu te bareke ve teala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu neve ju kemi bërë juve umet mesatar. Wasat, mesi, thamë së është më e mira dhe më e larta. Sa i përket më e mira, kanë ardhë në shumë prej ajete dhe sëtë aludojnë se fjallat wasat, dhe kemi përmenjë se fjallat e anën shpjegonë në gjuhën arabe, kanë ardhë shumë ajete sëtë aludojnë se fjallat wasat është më e mira. Dhe manë me dhe zë kjo basë ju duhet shpesh kër njerëzit folin për mesatari. Nuk ka mesatari pas nësa ma e mira. Si nëse mëset ma e mira nuk ka mesatar. Atare është dëni mes i cini ki vetë e ka përcaktue. Thëtë Allahu gjelën surën në Al-Baqara, ajet tjetër 238, hafidhu ala salavati wa salati l-usta. Thëtë Allahu të bare kjo vëtjala, ruajni namazët, kejt namazët, dhe namazin, që ka thënë, l-usta. Namazin e l-usta, wasat. Në komendë si ka arlezer namazin e mese, namazin më të mirë. Namazin më të mirë. Dhe kjo ka arlezer shumë prej komenteve të sahabeve, ma tjede në disa hadithën nga pengamberi, alehi salatu e selam. Në gjarja që ka përnin Allahu Gjellar në surën El Qalem, edhin në gjarën atyre djemve të sëtë baba i vetë të konë shumë i gjymertë, dhe ka pas një baqe, gjithmonë të korurat e baqes ja ka dhanë miskinave fukarave. Por njëherë ka dhanë miskinave, pas taj që i ka mbet, ka morë për veti. Djemë të ti, ka ndash me bo manovra, dhe me shkun mëngjes me e morë apo fritat e baqës, dhe mos mja dhanë fukarave se kanë menu se për ju prishet ekonomia. Që që menojnë plot? O dhe të nësë menojnë për njerëzit. Kam menën teme. Pa nuk e dinë se Allahu Gjellewala i rrëtullon ligjët. Ajë cili të ka po me korë kjo, me dalë jashtë, ajë e banë mu gjekkej. Dhe ata shkun herët mëngjes, apo, dhe kur e gjetën, e flakë e kaltë. Dhe kuptu se kam bo krymë. Sepse deri sa e dashin për fukaran, ajo jep ke fryte. E kur banën vora, e Allahu Gjellewala, o a këthen forat njerëzë më brapshtë. Thëtë Allahu Gjellewala, jetë 28, kur kam fillu tash me polemizu, shka banëm. Thëtë Allahu Gjellewala, kale el satuhum, elem e kullakum leulatu se bihun. Shiko shka thëtë. Thëtë Allahu Gjellewala, tha mëj mesmi për prej tëre. Sura Kalem, ajte 28. Tha mëj mesmi prej tëre. Këtu mëj mesmi prej tëre, shka e ka për cëllim? Mëj miri prej tëre. No, për qasaj grupe, mëj miri prej tëre tha, a nuk ju thash juve, dhe më dhanë, me madhru Allahum. Mësë me bo kësi gjëra. Mësë me bo kësi gjëra. Pra ka ardhë në shumë prej ajeteve, fjala wasat, edhe në hadithi për nga mërit alej salatu selam, më e mira. Gjithashtu ka ardhë në një hadith nga për nga mërit jonë sallallahu alej salam, hadith që kanë zirë imam Bukhariu, se për nga mërit alej salatu selam, kërë shpyt për mesatarin, ka thanë, el wasat, el adl. Wasat është drejtësia. Por çdo sa në shka është e drejtë, është mesataria. Dhe kjo dalon në kuptimet e plot prej kulturave ndryshme se si e kuptojnë drejtësien. Andaj dhe e gjithë që është e kthehet prapë te kuptimi emrave. Si e kuptojnë, për shembull. Sot në dunjë e dëgjojmë për shembull, mi a dhon të drejtat. E drejta e njeriu. Dhe këtë kjo sillet për shembull në kuptim jo në ata shka e ka lipë Allahu Gjeli Gjelalu. Por shembul, sot në bot, por shembul, nëse tjep me hangër, ushimin të siguron dhe pijen, dhe ki një rogë të vazhdushme, apo, dhe e i sigurt, për i do një armikut se nuk të godet, thojnë të kena dhonë të drejten. Apo, a thënë qështu, thojnë të kena dhonë të drejten. Buk ki me hangë, rogë të vazhdushme, apo social, se se si e që punon, dhe rrugë të mira, rendi i mirë, je i sigurum nga goditja, ta kena dhonë drejten. Pastaj edhe shojmë njerës për sëllën se si lakmojnë pastaj në kësi kultura. Përshimë më thotë, kena mu integru në vendet e drejta. Kur thotë, kena mu integru në vendet e drejta, qka e ka për sëllën? Me hangë? Allah i sigurisë se ka për sëllën. Me hangër? E para. Me pas me pi, rogat rrjedhshme, edhe siguri e fizikut. Siguri e shpijës. Kjo mandej, këtë janë qështje 2-core, 3-core, 4-core, s'ka problem. A është kjo vëzër të Allah u gjelohet dhe pinga mësëm, që kjo drejta? Ha, shabë kella. Ja, nuk është drejt kjo. Sepse më kanë që kjo e drejt, kafshet kanë më shumë drejtësi. Ata hajnë më shumë, pinë më shumë, janë sigur ta më shumë. Dhe të shumë, së ngujtë kështë kështë ato. Ka kafshet së ngujtë ato. Ekstë më ratë. Andaj, drejtësia vëzër, si termë shumë i madhë. Por çfarë është drejtësia realitet? Gjithashtu kjo vlen sikur rregulli për mesatarin edhe për drejtësinë. Por drejtësia që ne ka përcaktuar Zoti, e jo ajo që ka përcakton njeriu. Ajo që ka përcakton njeriu. Për shembull, te këta që ne përmendëm, drejtësinë fizike, këta për shembull shpirti s'ka nevojë, për shembull, nëse ke ti shpirtin azap, punë e madhe, çfarë më të bëhen? Nëse ti je në depresion, punë e madhe. Nëse për shembull vet vran me qindra mia, çka më bën? Nëse kena bukur gjallë vata vet vroj. Po këtë këto kam pasojë edhe zot. Apo, nëse për shembull njëri mbetet noksan në mendjen e tij në shumë prej gjërave që i përkasin botës jo materiale, ato thonë kjo s'ka të bëjë me drejtësinë. Drejtësia është kjo. Në gjërat fizike. Andaj pejgamberi alayhis sallatu selam ka thënë, mesataria është çfarë? E drejta. Kjo ka ardhur ajo që s'e kanë përmendur dietarët në çështjen e umetit mesatar. Sa i përket vëzër mesataris në detale, Shekhu Lisa më të imi e Ibn Qajmë e Gjëzije kanë të shkruar a shumë se si umeti Muhammedi a.s. është në mes, orse nuk kemi mundësi në momi përmenjë detale nga se si gjëratë të të shkonë këtë në këtë detalizim, porse shkurtimisht umeti Muhammedi a.s. pikrejt njërzve, të mëhon grupeve të mdoja, e zënë vendin më të mirë. Dhe kjo është preja ma adekuate, më të mirë. Andaj kërë e kanë pyt Ebu Sufjani, kërë e kanë pyt para Heraklit, Herakli ka thanë, qëfar familje ka ky që apo thot janë pengamber, Muhammed a.s. që i ka thanë, huë e usatuna fina nesebe. Ajo është me, e ka shprejnë wasat, ajo është me familjen më të mesme të na. Po qëka e ka përshëllim më të mesme? Për cilës familje venë Muhammed a.s. Kurejsh. Kurejsh, qësha njoftë arabët? A'la, tabaka. Klasa menal. Kurejsh, më kanë kurejsh, si kur sotë përshemë, kur je i presidencës do një perandorijës të madhe, apo? Në ky ka arpi atjetë, ta shkuta këshirë që ta shlën nuraj. Hasha vë kella. Dhe mon, madhrime dhe shtërzmadhime ka pas për kurejsh. Madhja Allahu Gjellore ka përmen në Kur'an, fisin kurejsh. Li i lefi kurejsh. Pi Arabve ka pas plot. Pa Allahu Gjellore, dhe mon, shikone këtë trektit madhe shka e van kurejsht. Në kurejsht janë të fisi i madhë. Kure pyti Herakli, Ebu Sufjanin, pi ka vjen këj Muhammed e Sallat e Sallam, qëfar familje ka, tha matë lartën e ka, kurejsh. Atëra i tha, e që shtu vinë për nga mber, pi fisit më të madhë. Pra, fjala wasat është më e mira. Shekhu Islam të i mija, rahimahullah, i bjen shumë prej mendime që kanë egzistu një histori, dhe e bjen se umeti Muhammed e Sallat e Sallam është në ta më i miri. Për shembull, si shembull, ka pruhe, ka thonë, shikon mes dy ekstremeve të jehudive dhe krishterve. Në çështjen e Isait alayhis salatu wassalam. Kjo është mesatarie për shembull e umetit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Për shembull, vëzër, krishterët çka thonë për Isain alayhis salatu wassalam? Huwa ibnullah, është djali i Allahut. Kjo është një ekstrem. Kjo është ekstreme. Njeri djali i Allahut, lindi djali i Zotit. Hasha wa kalla. Lindë, më e sakon, e ku me të zoti para se mësë me pas lindë, o, këtë, kjo ekstrem. Që kanë thonë jehudit për Isajnë a.s. Ibnu Zina, djali Zinajës, kopil. A ekstrem që kjo? Ekstrem. Jehudive, a është ekstrem? Ekstrem. Që kanë thonë, umeti Muhammed a.s. Askë nej. So djali Zotit, ama nuk o kopil, është pengamberi Allah, kjo mesë. Zot nuk ka, kopil nuk ka, është rob i Allahut, djali Marrjemës. Djali Marrjemës i lindur pa pejgamberi i Zotit, shkacici i Zotit. Por është shok dhe vlla i gjithë pejgamberëve. Kjo është mesataria. Gjithashtu ka përmend edhe modele të shumta edhe nga fikhu, i shumë grupeve, pasaj se si e ka zonë vendit mesatar umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por shembull vezër jehudit në pastrime, tani nëse shikon këto jehudi që kanë mbetur, nuk janë ato jehudite e parë, ndoshta ekzistojnë grupe të vogla sa të mundohen me u mbajt disa prej rregullave të vjetra, por se në ato e kanë pas pastrimin fik, për shembull, e kanë pas pastrimin shumë të shtrënguar. Çfarë do të shumë të shtrënguar? Për shembull, nëse është për litesha me diçka e cila pa pastër, o dosh me ose me gjujta tesh ose me prej pjesën e cila është ndyt, e pastaj me arnume me një tjetër. Pra s'lat me uj. Nuk lat me uj. Nga ana tjetër, ekstremi tjetër, i krishterve, ata nuk i shikojnë të gjëra. Por nuk e kanë problem, për shembull, edhe i ndyt me kry i badet, kushtimisht. I badetin tërët, kohë, e kështu me radhë. Shekhu Zemdemi e dhëtë, shirka umetin e Muhammed a.s. E merë parasysh ndicijen, si janë si këta, e merë parasysh ndicijen, por nuk e pastronë si jehudit, po e lanë me uj. Kjo është mesi. E logarit në dytësin, e largon prej trupit, por jo në formën ekstreme me këput, teshen, eksumera. Pra, ajo është mesi në zëmën e kam përmen djetarë. Gjithashtu, kam përmen edhe shumë prej gjërave mesatarët sëtë ndodhë mes umetit Muhammed a.s. dhe grupeve të tjera të sëtë nuk është koha që t'i përmenjë përshimu prej tëre, ka përmenjë Shekhu Islam të imi e se njërzit në cicit e Zotit janë ekstrem. Ekstrem në kuptimin e taraf paraf, skaj. Përshimu jehudit, që ka thëmë për Allahum, kanë thamë përshimu, jedu Allahi me khlule, dorë Allahot është e shtrëngume. Inë Allah e fakirun, Allah e fukara, nëjna zëngina. Të janë fjallë, Kur'an, i ka përmenjë Allahu, të bareke wa ta'ala. Nëse del nga ana tjetër të krishterët, çka thonë për Allahun Xhel Xhelalu? Ka djal. Disa bëjnë thonë ka gruaje. Disa bëjnë shkojnë edhe më ekstrem. Çon, ata kanë tabakat, kanë shkallë shkallë, sekte mëna vetë. Do thonë, shiko, ka krishterë që thonë te neve djali Isa, gruaja Mariamja, nuk është në kuptimin e martesës si na çka e bëjmë njerëzit, por është një lloj çiftzimi shpirtëror. Apo e ka pëjtyre që zvejsin dhe më posht, e kështu më ra. Dërsa nëse e merë Allahum cilësim dhe emra tek besimtarët si e gjenë në vendin më të mirë. Për shumë, nëse pytmi kështu, kush është Allahu, cilë e gjevabi ma i parë që të mi adhan? Kull hu Allahu ehad, Allahu samed, lem jelit, wa lem julet, wa lem jekun lehu, kufuen ehad. Mani me vezër, këto katër ajete, këto katër regullat për Zotin, së një gjenë kërkun dë një. Thuaj është Allahu një. Një. Kjo është niveli më i lartë. Një. Allahu Samet, për krejt kanë nevojë për Allahun. E Allahu s'ka nevojë për kërkan. Apo? Këtra? Shumë keni pa, çka do të thonë se këtë kanë nevojë për Allahun, Allahu s'ka nevojë për kërkan. Keni pa do që i majnë do idhuj e lan, e shpërlan. Kë e ma Zotin. Të na është kundër fjalës. Ne edhe na mbaz Zotin. Në edhe kur qëmi vetën me la, Allahu na jep kudret që na me pastru vetën. Pra, a i neve në mbanë, në tërsisht, edhe në përmjet fuqive që ka në eshlon, do mon, tek trupat e tonë. Allahu Samet, lem jelit, o lem julet, sështi lindur, dhe askën se ka lind, sështi dalë për dikon, dhe nuk e ka nëzjerë dikan prej qenjës e ti. O lem jekun lehu kufuan e hadë. Dhe askush, ehad, është askush s'është i ngjajshëm as i barabart me Zotin të Barekë ve Teala. Shikoj vëllezër, kjo është mesataria. Kjo është mesataria. Domthon, mes cilësimit të Allahut nga ana e judive dhe të krishterëve është mesin Allahu Xhel Xhelaluhu, pra mesin e kuptimin më e mirë. Gjithashtu vëllezër, ka ardhur shumë ajete, disa ajete të ngjajshme që e lavdrojnë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për si umet më i mirë. Këtu Allahu gjitha thot, ve këdhali ke gjallnakum ummeten vasata, i te kunu shuhede alen nës. Kështu e kemi bërë juve ummet mesatar që tjeni dëshmitar, të më dhanë, mbi njerëzi. Kanar ajete tjera, ku Allahu te bareke ve teala thot në surën Ali Imran, ajete 110, kuntum khajra ummetin u khrijet lin nës. Ju jeni ummeti më i mirë, inzjerur për njerëzit. Ummeti më i mirë, inzjerur për njerëzit. Në surën Hajj, ajeti 78 Allahu te bareke ve teala wajahidu fillahi haqqo jihadihi huwa jtabakum wama ja'ala aleikum fi ddin min haraj millat abikum ibrahima huwa sammakum almuslimina min qablu hadha Allahu te bareke ve teala dhe luftan rrugt te Allahut me luft te drej hak huwa jtabakum ayu ka zgjedh juve edhe pse ky ajet fillimisht zbatohet mbi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, shikoni këtu edhe për emri është i thirrur ijtabakum. Ju drejtohet sot janë duke e dëgjuar Kur'anin për herën e parë, pastaj hyjnë të tjerët në bazë të ndjekjes që kanë ndaj shokëve të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra, kjo ajo vëzhgjer çka flet. Allahu thotë ju ka zgjedhë. Pra, zgjedhja e sahabeve, atë kanë ndonjë sabri dietarëve, dhe përmendëm se këtë fjalë kanë thënë disa prej orientalistave, se nga muëgjizet e pengamberit alejhi salatu selam, muëgjize dhe më nështë një loj sfide me desinën diku që sfidon tjetërin. Prej argumenteve se Muhammed e selam është pengamber, disa preditarve kanë thanë është prania apo nëzjerja e sahabeve të ti. Para më vëzër, për 23 vjet i kanë nëzjerë sahabët të ti, njerëzit më të mirë fëtër tokës. Dhe ne e përmendëm, në gjëratën kaluar, se një fëmi me talansën e drejton 20 vjetë. Del pastaj. E Muhammed a.s. ka eduku mbi 100.000 sahabe. Mbi 100.000 sahabe, se të janë mba privjes të njerëzimit deri në ditën e kiametit, me fjalët e tyre uzohemi dhe me fjalët e tyre ndriçohemi në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu Allahu xhele xhelalu ka lavdruar sahabët dhe umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në surën Al-Fath ajeti 29 Allahu te bareke ve teala Muhammedun rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut, walladhina ma'ahu Eshidda'u ala l'kuffari ruhama umbejnehum. Dhe ata të cilët janë me ta. Dhe ata të cilët janë me ta. Eshidda'u ala l'kuffar. Ata janë të ashpër ndaj pabesimtarve, të mërshirëshëm ndërmjet veti. Pas ta e ka përmenë një cici tjetër shtes, të rahum, rukkean, sujgjede. I shef ata. Pro shiko, i shef ata, arabët, kur thojnë kështu, të rahu, e ka për qëllim, që ai në shumicat e gjendjeve që shtohë. Në shumicat e gjendjeve që shtohë. I shef ata, rukkean, sujgjede. I shef ata në ruku dhe në sejgjde. Pro cicija e sahabë dhe zërë është në nështrimi, dorëzimi, rukuja, sejgja, për para Allahu te bareke ve teala. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Ata kërkojnë me këto sejgje dhe me këto ruku vlerën prej Allahut, mirësinë prej Allahut dhe kënaqësinë e Allahut deri në fund të ajetit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala i ka përmendur surën Al-A'raf ayat 157 i ka lavdruar umetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka thënë alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Ata të cëtë e ndjekin Rësulin, nëbi, ummi, i dërguar, pengamber, ha, analfabet. Shkëllë dhe këtë thyrjet egos që e kanë bërë sahabët. Faramënë, dhe mënë, pengamber sa më zdime në shkrujt, zdime në ledzu, dhe ku që apë një urdhër, ata, dhe mënë, këshirin cëli ma shpejt ka me bërë ata. A më shme paramënë dhe zërë? Ata e kanë pa më shkrimin e Muhammed sa më. I kanë jetu që zdi me shkrujt ki, zdi me ledzue. Me që ata i kanë besu se Allahu i ka shbrit të shpallje këtina. Apo? Êshtë një orë. Për shemë një njari vetëm. Ka që njëni prej sahabeve, Huzejmë, nëse zgaboj, dhe ta përforcojmë. Për nga mesëm, ka ardi për dëvi, edhe ka bo pazar për një kalli. Ka bo pazar me atë për dëvi, për nga mberi sa vëselle. Edhe i ka mbo pazar, ka thonë tamam për ta blej me keqme. Edhe për mësëm, ka vazhduhe punë të veta. Pra e ka prej pazarim, mësani t'i aparë. Edhe, nuk e ka morë kalin. Ka ardhe i bedevija, të pengamberi së selle. Edhe i ka thonë, a i të blej, a si të blej? Shiko, që ka i tha për mësëm? Thonë, e kryim e blejta. E banëm aktin e... Ka thonë jo se blejte. Ka thonë jo e blejta. Ka thonë jo se blejte, jo e blejte. Parëndo me kanë të shti, me pengamberin alej salatu selam. Atër tha, a ki dëshmitar? A ki dëshmitar? Pengam sëmë, këshyri, realisht, me ta u kanë vetëm. Kësaj kësa abe e tha, unë i herësullua, kësa kanë ati? Tha, ti, po ti se kanë me muë? Tha, qka po thuti? Tha, ti i vërtejt i herësullua, ki janë rëndës. Tha pika për di, për jam sa me di ke këtë që ka të dash për thonë sahabja. Po ta nëzire vlerën e këti sahabës. Tha pika për di ti, tha ja Rasulullah, ti së rejnë kur? Së mund është ti me rejnë, të mund, ti së rejnë për Allahun, kur fol, e për një kali, a e geblej, a se geblej, plus ki për devi, shto ja kësaj. Tha ti ja Rasulullah, atare për jam sa me ladroj dhe tha, dëshmija e këti është të dëshmija dy vetave. Pse? Pra më vëzër, pa e pa, hitë se ka pa këtë akt. Dhe e sëllat, ti sëllaj. Do mës dëshmërish të kërë rejnëci. Së më nështë ti më kanë në rejnë. Andaj, për shimë dhe përmendëm të fjallë Allahu të bare kjo e tali të kuru shuede alën nës, që të jeni ju dëshmitartë për njerëzit. Kur ka me ndodhë dhe zërë kjo? Kur ka me ndodhë? Ditin e kiametit. E përmendëm, hadin që kanë gjeni mamë, Bukhari, nga pingamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, ka dhënë aleyhi sallatu sallam, ditën e gjykimit, e thirë Allahu Nuhin. E thira në Allahu Nuhin. Nuhin a.s. thot lebejke vë saadejke ja rab. Thot të përgjigje me një ero zot. Lebejke. Lebejke dhe më dhonë të përgjigja. Dhonë hazër, gati jam. Adar i thot Allahu gjelluala helbe lekht. A i ke që mesajin Allahu në ven? A ja u ke për cilë njerëzve atë që ka të kombohën e tyje farz? A i thot po. Po zot. Atari u drejtojt Allahu Gjelluala umetit të tina. Aja u ka pruve mesajin Nuhi a.s. Feja kulun, thot për nga mbire a.s. Shikot dhe zërë cilsin e rënacakut në këtë dhujtja dhe në akhira. Interesant do këtë mesajle. Feja kulun, ata dhe të thonë, kur pengamber s'kena pa. La hawla wala quwwata. Rrejnë të rrejnë, zërë, si këtë dunja, thot, palet që Allahu alem, thot, po tham jo, në është të pështoj, mesele madhe. Kur pengamber s'ne ka në ardhë? Dhe shiko, s'kanë thonë nuhi s'ne ka ardhë, po me mohu kështu komplet, a vëtën, kur pengamber s'ne ka ardhë? As qik, iqic, as nja. Feja kul, Allahu gjelu a i thot nuhit alai salatu selam, o nuh, kush dëshmon për ti se e kam? Allahu e din krejt, kush dëshmon e nuh? Irë po, shiko këtu në pah me ndjerë, likësin e popullit e nuhit alai salatu selam. I thot, o nuh, kush dëshmon për tyje? Shiko dhe zërë, nuhit alai salam ka shumë dëshmi, shumë dëshmi. E para që ka mujtë mi thamë, sikur që i ka thonë Isa alai salatu selam, ti o zërë. A ka mujtë në që të me thamë? Ti o zërë. Ti e di se unë jam kam. Por këtu është pak ma, diçka tjetër do në me nëzirë pa Allahu Gjellu Ala. Atër Nuhi alayhi salatu selam thot, po zot, Muhammedun wa ummeto, Muhammedi me umetin e tina. I ka ka përci ketë pengambert dhe umetit e tyre, Muhammedi me umetin e tina. Fa jeshhedune ennehu kad bellaka wa jekunur rësulu aleikum shahide. Atëherë dëshmon Muhammedi alayhi salatu selam se Nuhi alayhi salatu selam ka qenë te populli i tij dhe ummeti i tij dëshmon domthon për Nuhin alayhi salatu selam se ka qenë ummeti i tij i çortuar prej anës së Nuhit alayhi salatu selam. Kjo është çka argumenton. Kjo është çka argumenton për vlerën e ummetit Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Në shkollë të kjo është, para më do, a ka po të njani për neve Nuhin a.s. Jo, ke po Nuhin, dikush, a ka po Nuhin. A ka po ato njërës që ka e ka përcjel mesajin, jo, kjo është bindja, jakin, sa Allah në ka ka dhu, Allah e ka dërgu Nuhin dhe poplë i ti, 1000 vjetë, ha, pa 50, 950 vite, dhe në kënë thonë, po o Zot, se në Kur'an e ke ka dhuë, nëse këna po realisht, kjo është dëshmija që ka na e këna pas prej Kur'anit, pra prap këthejet, a thash pillim, ka mujtë mi thonë, për shembull, na ku e dim se Nuhi ka shkuar? Siguraj sahabe që i tha, ato rrenjë kja Resulullah, po kum pave ti, e di unë, ti së rrenjë, kërë rrenjë. Na ku e kena dëshminë se Nuhi u kanë? Në Kur'an. A ka mujtë Nuhi që shtu me thanë? Ka mujtë, ka më thanë, ty o Zot, ti më ke qu, ti e di. A plus para praninë se Zotit. A mundet me rrenjë dikush? Para tjore, andaj ka me posë dhe njerëzi, ka me posë dhe njerëzi në khirat, kanë me thanë, o Zot, asë një dëshmi se pranojna, asë të melacheve, asë të pengamberve, asë të kërkujna heq. Allah thëtë, shka do një? Thëtë, gjëzdojna dëshmi pos veteve tona. Përëmdo ka, nëse, dikush mërë me përëmdo, qish ka me mujt me rrejta, qish mërë me lip kështo, meselja më nëzarë me hjo, dhe zë. O e shqirë, kapët për një, diçka të pështoje. O ka me pasin se po, hizë, asë të melacheve se pranoj, asë të peshorës nuk e pranoj. Kur gjonë, së më mdu këtë dëshmi muë. Allah u që dhëtë, shka do një ju? Thotë, na dëshmitarë, vetë nuk kanë, vetët tona. Allah u që dhëtë, tamam. Ja u mshirë Allah u goja. I thotë, gjimtirëve, folë ju. Filojnë dora, po, kama, po. Gjimtirët folën. E atëherë, ata që ditë. E Allah u që dhëtë, i nalë gjimtirë, thotë, folë një tash goja këtëne. Atëherë, ata hinë hasmi me gjimtirët e veta. I thotë, njani për të rë po ti jam të dëshirë mësë me të stinë zjarë. Thotë unë e dëshmoj për Allahon, sikur që të ka dhënë ti Allahon mundësi me folë, së të flasone. Andë dhe zërë, dita e gjikimit është dita ku mbledhen dëshmit. Njën nga vlerat e umetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, është sa ta do t'jenë dëshmitar për gjithë popit së të kanë kaluë në harë dhe kjo është vlerë shumë e madhe. Pasaj dhe të Allahu të barë kjo e tala, vajekunë rësulu aleikum shahide. Dhe do t'jetë pingamberi për juve dëshmitar. Tu vëzë për juve dëshmitar kanë orë di komente, komente i parë kundër juve. Për do tjetë Muhammedi alayhi salatu selam, dëshmitar kundër juve. Kundër kujna? Kanë thënë djetar kundër atërësët e kanë pa Muhammedi alayhi salatu selam deri në kiamet. Si? Si kur që e kanë morë vlerën umeti që ka e kanë djekë Muhammedi alayhi salatu selam, që dëshmija e tyre është bashkë me dëshmin e Muhammedi alayhi salatu selam, gjithashtu ata shka se kanë ndjek ata, Muhammed Islam ka me kanë dëshmitar këndër tëre. A ju më kanë mënë të ju? Po, u kri. Veç kjo më jafton që ti, pasaj më undënua. Pra, kuptimi i parë këtij ajetit është çështë që kuptohet nga se fjala aleikum kuptohet për azab, për kundër. Kanë thënë dietarët, kjo është argument për çdo njeri i cili lajthit nga umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O lajthit del nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, ditën kur Allahu na tubon, mua më jep një lloj pishine, një lloj uji të madh, se në ka qëtë haud, vend, ku mbledhët uj, dhe prej ati njërzit e largojnë etjen. Dhe për nësëm tëtë, unë i disa njërzit njof nga gjurë mëte e ndryshme edhe të abdesit të kështë mëra. Dhe do, mundona mi thirë, hesni këto, bjemi këto, atare me la që në thojnë, jo, që të s'ti apna. Atare, më nësëm thotë, pse? Thotë, nga se këto kanë ndryshue nga rruga jote. Këto kanë ndryshue nga rruga jote. Shiko, momentin që ka i thot me laqa, këto kanë ndryshun nga rrugë jote, më dhe nësam nuk insistatët, sohka, larqofshin. Arab thënë sohka, atëherë larkoft, mësë ma bjerë afer. Pra, vajekune rësullu aleikum shahide, është argument dhe zërë, se vetëm thirët e Muhammed e Sëram, nuk është argument që ti jemi ta, dush më konë hak me ta. Në përshemo, sot edhe shia, thoi nëjna me Muhammed e Sëram, ama shok ti ka pas munafika. Atë në gjështë dhe zërë. Thot, edhe na me Muhammed Sam, po rreth e përçarkë janë konë munafika. Kjo është, Muhammed Sam kam ndëshmu kundër këtëre. Në njëri cili përshimu, se kanë njëk rrugën e sahabeve, që shvitonaj? Apo dikush përshimu mundohet me bashku mes fejve ndryshme dhe më fejs Muhammed Sam. Dhe të na keti dojna, së mundët, për nga me Sam ndëshmu kundër keti. Vesh një rrugë është e vërtejtë, zë. A dhe thamë, për nga me Sam e ka vzatu, është hadithi njohur, e ka morë një vijë dhe e ka morë drejt. Dhe pas të ka po vija tjera. Apo? A ka ma thejë se si ka që më të shpikua? Vime po një drejt, pasaj rrugica. Ka thonë, kjo është rruga e drejt. Këto janë rrugica. Po përshimu, mund të vizatoni atje në krye, që ka vizatu. Me mësame, ka mu një shkop. Ka mu një vi, drejt, edhe rrugica. Ka thonë, kjo rruga ime, rruga Allah. Ana është ka rrugica. Në çdo rrug ka një shejtan. Në çdo rrug ka një shejtan. Tani vëzë këtanu prapa. Që të rrugica, a është e ranë për gjuën, për përkacime, thonë, edhe na jena me Muhammedi, s.a.s. Së është e ranë, por se mukon në vi, është e ranë. Mukon në vi, është e ranë. Andaj, kuptimi parë, është se pinga me sëmë do tjetë dëshmitar, kundër atërësët, nuk e kanë djekë ata. Kuptimi ditë, vajeku në rësullu aleikum shahide, kanë thonë djetarë, vajeku në rësullu lekum shahide, që të jetë pingamberi për juve dëshmitarë. Apo, që tjetë pengamberi për juve dëshmitarë. Dhe në këtë komend, dhe zërë, është një sekret. Por shembu, umeti Muhammed Sam dëshmon për Nuhin, a.s. Apo, umeti Muhammed Sam dëshmon për shumë gjora, që kjo kështu. Por shembu, hadithin e përmenë se i Bukhari, ka përcin një gjenaze, dhe sahabë kanë thonë, sa një buri mirë, Allah më shirovë, kështë më ra, pengamber Sam ka thonë, qashtu. Dhe e kundër ta, e kam folket, ka thonë, qashtu. Njërë i pisa allë, tha, Jerusula, në dy anë thave që ashtu, tha po, se ju i një dëshmitar, tha Allahu në tokë. Mirë, këthejmi prasë. Qëka i boni këto dëshmitar? Qëka i boni këta dëshmitar? Qëko këtu? Sepse pengamberi sa mi boni dëshmitar. E tani, këtu është një halkë në gjitëse. E qëka e banë Muhammed e në selam, kur ti thoi e dikuj ti dëshmo, mo mos mu diskutue? Do më thamë. Por umetin e Nuhit a.s. dhe Nuhin dëshmojnë umetin Muhammed a.s. Por umetin e Muhammed a.s. dëshmojnë Muhammed a.s. E kush dëshmon për këtë fundit? Kush dëshmon për këtë fundit? Allahu Gjellë Gjellalu. A kupto dhe zë? Dhe mon, umetin e Muhammed a.s. Kush e ka po dëshmitar umetin e Muhammed a.s.? Muhammed a.s. Thot, këto mas janë me mu, këto ju shkon fjale, fjale të tërë është e drejt. Mirë, dikush me thonë, e mirë. Kush i e ti mi u thonë këtë nëve kështu, sepse Allah e ka po këtë pa diskutushme. A e kuptove? Kjo është pozita e Muhamedi s.a.s. Që të da shumë i vëzër, pak më poshtë. Allah u gjelëra në ajetin 144, që ka thonë? Qad në ratë kalluba vajhike fis sema, falen u allijenneke kibletën të rdaha, fa walli vajhike shatër al mesjidil haram. Të dhe Allah u gjelëra, na peshohë na rëtullimin tanë, këthimin tanë, të ftyrës tanë e ka qijanë. Muhammed e sa më të shukon të hec, e ka këti kokën ka qëllë. Ska folë kur gjo. Allah u gjithët, na e dina pëse i te qukrijën tërma. Kështë qëllën? Që ka thënë Allah u gjithët? do të kthejmë ka qajo kible që ka tipe do. Para më, Muhammed sa më ka thonë, bon, se ka shprej, o Zot, sikur të më kështë këthi ka qabja. Allah të pedi në shka po do, kena me të dhonë. Para më, dëshirat e Muhammed sa më, ketja ka plëcu Allah u gjelluala. Ketja ka posë dëshira Muhammed sa më, Allah ka thonë, kena me të dhonë. Andaj Allah u gjelluala kërë e ka përmenë, surën duha, ka me dhonë Allah u, dërsa, sa po do, ka me dhonë Allah u shumë. Inna a'tajnake al-kauthar. Na ta kena dhon ti kautherin. Çka ka dash Muhammed sa Allahu xhelalu ali ka dhon. Andaj Allahu xhelalu thot: "Wa yakuna ar-rasulu aleikum shahida", që të jetë i dërguari për juve dëshmitar. Pra Muhammed sa kur thoi dikujt na çështo. Andaj shikoni edhe për shembull kur ka qenë Ismut, apo sa para se më ndruje. I ka thon Aishës, thuaj Abu Bekrit le të prijë namaz. Aisha, von nga shqetësimi si babë kështu më radh. I ka thonë, dhe më thonë, ja Resulullah, pa i dopë të sënë kënone, kështu më ra, shka bo kjo, thuj e bubekën e dojnë në mëzë. Që ka bo? E ka shkute ajo, dhe më thonë, ortakja vetë, edhe i ka thonë, Hafsës, qikës Omerit, thuj babëstan le dale imam, thuj babëstan le dale imam, se baba jam, kështu, kështu, kështu. Kure ka dëgju për nga mbejtë, se se lë, shkove dhe shka dhe më thonë, domon kush është çështë trajton Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fa antun nasawahib Yusuf. Ju jeni lloj për lloj, jo Aisha, lloj i grave, që e keni provokue Yusufin alaihi salatu wasalam. Muru Abu Bakrin. Thuni Abu Bakrin. Le dale imam. Dhe ka thënë: "E vallahu wa rasuluhu, Allahu refuzon dhe pejgamberi sa më refuzon, veç imam më kanë Abu Bekri Siddiku." Tash, deri këtu. Dhe vjen njëri thotë: "Abu Bekri, ti shija trafidit. Plot me ashtu tash, plot me miliona." Allahu thotë: "E ka bë Muhammedin selam, ti kujt i thu Abu Bekrit?" A mund dikush tash më ardh? Po jo ai pizorit e ka thonë. Pizorit e ka thonë se ta nxjerrë. Andaj dhe zërë, dëshmija e sahabëve është e vartë për dëshmine Muhammedi sallallahu a.s. Nga sa i kërë i dhojë dikunja dil për para, së një merë kërë kush ma atina. Sepse Allahu Gjelluala e kalan atin. Andaj me këtë logik, kërë ja ka lip Fatimja, radhiallahu anha, trashëgimin e Muhammedi sallallahu a.s. Ka shku i ka thane Abu Bekrit, Fatimja, ka thane, ma jap trashëgimin e babostem. Fatimja nuk e ka di se trashëgimia për nga marve nuk merët. Ajo çka e lën, thot pejgamberi, pejgamber, ne çka lajna nuk trashëgohemi. Ajo çka e lajna është sadaka. Fatime se ka ditë këtë hadith, nga se jo këtë sahabët ditin këtë hadithet. E u bekërë si di ku që ka thonë. Jo e Fatime, staja. Kjo është, sash, a mu në panë më nëzër, këtë shtetin e ka. A e pasuria, e përmesam, s'ka mujtë më konë, ma shumë se sa ajo shka, e ka posë ndorë e u bekërë si di ku. Ma dje e u bekërë si di ku, vëzër, s'ka morë nga pasuria shtetit kur gjo. Këti ka posë bizitët e veta, parët e veta. Ma dje ka fut nga parët e vetan në arkën e shtetit. Që ka thonë Fatime, jo. Në cilën logikë ka thonë jo? Sepse ai me të cilën un jam bëu Abu Bekër, si të kur ta kthaj, si jam moçaj ka, çem ka thon ai. Pra siguron ti ta jap, ato e di se më ka thon mos ja jap. Ata stresunë, ai dëshmuari me të cilën ka dëshmuar Muhamedi alayhis salam. Po un jam dëshmuar që ky i pari pasardhës i rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo si pejgamber, po si halife, në cilin kuptim në atë se e zbatoj që ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E un sikur ta thaj tash ligjin, si es Ebu Bekër e Siddiku. Andaj thotë Allahu Gjellu Ala, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alayha illa lin'alama ma yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibi. Thotë Allahu Tebareke ve Teala, dhe nuk e ndryshuam apo nuk e bën qiblën të cilën ti ishe tek ajo Beitul Maqdis. Shiko tani vëllazër, pse e bën Allahu Gjellu Ala? Dhe nuk e bëm në qiblën se ti ishe atje. Pos lina alam, pos që ta dim, kush e ndjek pejgamberin dhe ai cili kthehet prapa rrugës ti. Dhe janqalib ala aqibej, është, do më thonë, njëri ato e cë para, tash kur kthehet anash me ftyr, nuk i thonë janqalib ala aqibej, pa kur është të e cë drejt, dhe pastaj ftyrën e makine a kthehet prapa, i thonë inqalib ala aqibej. Apo Pra aje di ka du të me hec, ama së mundet me hec. Pra tutët. Ka do një levërdi, ka do një ego, dhe këthejet prapa. Mirë pa aje di se qanë e ato është me hec. Këta i thënë, in kalep. Êshtë këthyje, me kam, dhe mund. Allah u gjithat, të ta shofëmi ata i cili ka me hec me thejmër. Pra njeri hec me thejmër, prapa, jo para. Andaj Allahu Gjellu Ala thot, nuk e bëm kiblen, ndryshimin e kibles, po se ta shohim, kush do ta ndjek Resulin nga i cili do të kthehet prapa me themër. Në kuptimin, hec prapa kështu, aftyrën e ma, mund hec pa e pa rrugën. Këtu dhe zërësh një meselë, dhe me këta e përfundojnë nga se koha na kam barue, nga se këta jetë ka shumë prej meselëve. Allahu Gjellu Ala thot, nuk e bëm këtë kible, illa li në alem. Dhe kjo është në dubi shumë madhe, nga kjo ajet. Allah thot, pos që ta dim, pos që ta dim. Dhe djetar, kër kanë diskutu këta jet, kanë thonë, si ka mundësi Allah me thonë, që ta dim. A e përfiton Allah një dije, masin ndodhe një njarje, apo a e di? Hasha, vë kella. Allahu, njarjet, nuk i shtojnë ati e ilm. Në këta jet, dhezër, djetarë kanë thonë, illa li në aleme, ku shdojnë me përqelë e ka atje në jetin 143 surës El Bakara. Që ta din, këtu për çka e ka përqëllim, që ta din, thot që e khulli islamu të mija, illa li në aleme, waqian, që ta din, ha, të ndodhur, jo a çka e dinan ilmë. Dhe kjo, thot që e khulli islamu të mija, është prej rahmetit Allahu të barë kjo e tala. Për shimë, sigur Allahu t'i gjikon të njerëzit nga ajo qka e di. Qka do thoshin njerëzit? Po, instiktivik shme thonë, po pse së mla o zot t'a sho edhe une. Allahu ketë qka ndodhë në dunjohë dhe zër, e di ilm. Pse e ka po dunjohën? Li ja'le me waqian. Që ta dije pasaj edhe aj, edhe ti, waqian. Ka ndodhë ajo. Andaj Allahu ditë në gjikimin me qka në gjikon dhe zër? Ma qka e di, ma qka ka po, që e kena po na? Shiko për rahmetin dhe zër. A i ka mujtë heq muë e si qëndrim. E ti e ati jetin, ati jetin filanin. Me thonë heq, që ti hinë qëtu, se qëtu i jeti. E di une. Apo, e di. Po për rahmetin ka thonë që zbatoj e vetë. Zbatoj që s'ka e di une. A të shiko dhe zër. Kjo është prej, asoj që ka përmen djetarë, kaptimin së kaderit. Allahu Gjelluala ka ilmin që i përfshin kriesat. Kejtë e ti dhe rinë fund, që ka bëhen gjërat. Mirë, po, illa li na'lema ma yattabi ar-rasul ta shohin kët kush e ndjek pejgamberin unë e di dhe ta shohin kët kush kthehet pas kush kthehet pas por këtu vetë ka ndodhur dietar të mes ilmit të Allahut në çënjen e tij dhe ndodhive të kësaj çka e din Allahu në realitet dhe kthehemi tash Allahu në ditën e gjykimit na gjykon me vepra çka e kemi bën jo më atë çka e ka ditë Allahu te bareke ve teala. Pasaj thëtë Allahu Gjellu Ala, wa in kanet le kebiraten, illa ala ledhina, hedë Allah. Këtu dhe zërkohet dhe disa prej meseleve, dhe koha nuk ne premton me ishvegu, thëtë Allahu Gjellu Ala, me gjithë se kjo ka qenë shumë madhe. Kebira, arab të thënë gjësën shka të rënon. Kebira, shka rënon. Kebira, illa ala ledhina, hedë Allah, pos për atë të zëtë Allahu i ka uzuar. Pra ndryshimi i kibles, dhe zërë, pre nga Bejtul Maqdis, nga Qabeja, por shumë njerëz ju kanë rënë. Por shumë njerëz u kanë rënë. Nga se përmendëm, nga se në natyrat e njerëzve ndryshimi është i rënë. Andaj i shoh njerëz për shembull, breze një traditë ndrojnë. Breze një traditë ndrojnë. Pse? Nga se njerëzit i druan ikës pi traditës. Nga se barka apo ajo shka njerëzit janë të mësuar me ata. Por shembull shiko, vdekje, ndarshme, ceremoni ndryshme. Njëri ju edhe me ditë hak një sen së në ndronë. Dhe ka njërës përshimë dhëtë, përshimë më ledhën 10 vetë atë shpisë, dhëtë na e dina se kje që është e shpikë. Hajde e ndronëna, jo, thëtë unë e jo. Hajde thëtë unë e jo. Mënë, bara e asoj shka janë mësu njërës në një rutinë, o shumë e fështirë. Qëka tha Allahu Gjellola? Para më në kur kjo është ba me vej për pengamberis e sellim. Për më, ata e kanë bo, 4 me vete gjys, i këthim ka kutsi. Ta shi dhe Allahu Gjellola, këtheu ka qabeja. Për njerëzit e kanë shumë e madhe kjo. Pas e dhe të Allahu të bare kjo e tjara, e Allahu nuk ja hup juve imanin. Ta du të asharojnë në legjeratën e arshme, vërdet Allahu është i but dhe i mëshirëshëm, me njerëzit. Kjo është ajeti 143, këto ka shumë mesele, neve u mundu mi shpjegu disa prej tyre, të tjera të shtyna për ligjëratat e ardhshme. E lutemi Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na ban nga ummeti më i mirë, ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na mëson Zoti i xhallahu xhelaluhu, që të ndjekim hapat e tina në çdo fushë të jetës sonë. E lutemi Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na shton ambicin për të mësuar Kur'anin, për të dëgjuar ajetin e Zotit xhallahu xhelaluhu, për të dëgjuar hadithat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu ala të ndriçon me Kur'an, të ndriçon mendjet tona, të ndriçon shpirtat tona, të ndriçon trupat tona me Kur'an. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Zoti i xhallahu xhelaluhu na mundson me rrugtue ka Allahu më i madh Islam deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.